महाभारत वन पर्व चतुरशीत्यधिक शततमोध्याय तपस्वी तथा स्वधर्मपरायण ब्राह्मणों का महात्म्य। वैशंपायनुवाच मार्कण्डेयं महात्मानं उचो पाण्डुसुतास्तदा महात्म्यं द्विजमुख्यानां श्रोत्रमिच्छाम कथ्यताम्। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उस समय पांडव पुत्रों ने महात्मा मार्कंडेय जी से कहा, मुने हम श्रेष्ठ ब्राह्मणों का महात्म सुनना चाहते हैं, आप उसका वर्णन कीजिए। एवं उक्त स भगवान मार्कंडेयो महातपाः उवाच सु महातेजा सर्वशास्त्र विशारदः। उनके ऐसा कहने पर महातपस्वी, महान तेजस्वी और संपूर्ण शास्त्रों के निपुण विद्वान भगवान मार्कंडेय ने इस प्रकार कहा। मार्कंडेय उवाच है हयानाम कुलकरो राजा परपुरंजयः कुमारो रूप संपन्नो मृगयाम व्यचरद बली। मार्कंडेय जी बोले, है वंशी क्षत्रियों की वंश परंपरा को बढ़ाने वाला राजा पर पुरंजय, जो अभी कुमारावस्था में था, बड़ा ही सुंदर और बलवान था। एक दिन वन में हिंसक पशुओं को मारने के लिए गया। चरमाणस्तु सोरण्ये तृणवीरो समावृते कृष्णाजितोत्तरा संगम ददर्श मणिमंतिके। तृण और लताओं से भरे हुए उस वन में घूमते घूमते उस राजकुमार ने एक मुनि को देखा, जो काले हिंसक पशु के चर्म की ओढ़नी ओढ़े थोड़े ही दूर पर बैठे थे। स तेन निहतो रंडे मन्यमाने न वै मृगम व्यथितः कर्म तत्कृत्वा शोकोपहत चेतनः। राजकुमार ने उन्हें हिंसक पशु ही समझा और उस वन में अपने बाणों से उन्हें मार डाला। अज्ञानवश यह पाप कर्म करके वह राजकुमार व्यथित हो शोक से मूर्छित हो गया। जगाम है हयानाम वै सकाशं प्रतितात्मनाम राज्यम राजीवनेत्रोऽसौ कुमार पृथ्वीपतिः तेषां च तद्यथा वृत्तं कथयामास वैतराम। तत्पश्चात होश में आकर वह सुविख्यात है वंशी राजाओं के पास गया। वहाँ पृथ्वी का पालन करने वाले उस कमल नयन राजकुमार ने उन सबके सामने इस दुर्घटना का यथावत समाचार कहा। तम चापे हिंसितम तात मणिमूल फलाशिनम श्रुत्वा दृष्ट्वा च ते तत्र बभूवुर्दीन मानसा। तात फलमूल का आहार करने वाले एक मुनि की हिंसा हो गई। यह सुनकर और देखकर वे सभी क्षत्रिय मन ही मन बहुत दुखी हुए। कस्यायमितिं ते सर्वे मार्गमाणास्ततस्ततः जग्मुच्चारिष्टनेम लोथ तार्क्षस्याश्रममञ्जसा। फिर वे सब के सब जहाँ तहाँ यह पता लगाते हुए कि ये मुनि किसके पुत्र हैं, शीघ्र ही कश्यप नंदन अरिष्टनेमी के आश्रम पर गए। ते भिवाद्य महात्मारं तं मुनिं नियतव्रतं तस्थु सर्वे सतु मुनिः तेषां पूजा मथाहरत। वहाँ नियम पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महात्मा मुनि को प्रणाम करके वे सब खड़े हो गए। तब मुनि ने उनके लिए अर्घ आदि पूजन सामग्री अर्पित की। ते समूचुर महात्मानं न वयं सत्क्रियां बले तत्तोर्हा कर्दमो कर्म कर्मदोषेण ब्राह्मणो हिंसितो हिन। यह देखकर उन्होंने उन महात्मा से कहा, मुने हम अपने दूषित कर्म के कारण आपसे सत्कार पाने योग्य नहीं रह गए हैं, हमसे एक ब्राह्मण की हत्या हो गई है। तान अब्रवीः स विप्रर्षिः कथं वो ब्राह्मणो हतः वचासौ ब्रूत सहिताः पश्यध्वं वे तपो बलम्। यह सुनकर उन महर्षि ने कहा, आप लोगों से ब्राह्मण की हत्या कैसे हुई और वह मरा हुआ ब्राह्मण कहाँ है बताइए, फिर सब लोग एक साथ मेरी तपस्या का बल देखिएगा। ते तो तत्सर्व अखिलख्यास्मे यथा तथम ना पश्यंतम मृतिम तत्र गता सुमते समागता। उनके इस प्रकार पूछने पर क्षत्रियों ने मुनि के वध का सारा समाचार उनसे ठीक ठीक कह सुनाया और उन्हें साथ लेकर सभी उस स्थान पर आए जहां मुनि की हत्या हुई थी, किंतु उन्होंने वहां मरे हुए मुनि की लाश नहीं देखी। अन्वेषमाणा सब्रीडा स्वप्नवद्गत चेतना तान अब्रवीत तत्र मुने तार्क्ष्य पर पुरंजय साध्यं ब्राह्मण सूथ युष्माभिर्यो विनाशितः पुत्रो जयं मम नृपां तपोबल समन्वितः। फिर तो वे लज्जित होकर इधर उधर उसकी खोज करने लगे, स्वप्न की भांति उनकी चेतना लुप्त सी हो गई। तब मुनिवर अरिष्ट ने मिने उनसे कहा, पर पुरंजय, तुम लोगों ने जिसे मार डाला था वह यही ब्राह्मण तो नहीं है? राजाओं, यह मेरा तपोबल संपन्न पुत्र है। ते च दृष्टैव तं ऋषिं विस्मयं परमं गताः महदाश्चर्यमिति वै ते ब्रह्माणा महीपते। राजन, उन महर्षि को जीवित हुआ देख हुए सभी क्षत्रिय बड़े विस्मित हुए और कहने लगे, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। मृतो जयमुपादीत कथम जीवित माप्तवान किमेतत् तपसो वीर्यम येनायम जीवित पुनः। ये मरे हुए मुनि यहाँ कैसे लाए गए और किस प्रकार इन्हें जीवन मिला? क्या यह तपस्या की ही शक्ति है जिससे फिर ये जीवित हो गए? श्रोतमिच्छामहे विप्र यदि श्रोतव्यम इत्युतः सतानुवाचनास्माकं मृत्यु प्रभुवते नृपाः। ब्रह्मण, हम यह सब रहस्य सुनना चाहते हैं, यदि सुनने योग्य हो तो कहिए। तब महर्षि ने उन क्षत्रियों से कहा, राजाओं, हम लोगों पर मृत्यु का वश नहीं चलता। कारणं व प्रवक्ष्यामि हेतु योग समासतः मृत्यु प्रभुवने येन नास्माकं निपसत्तमाः शुद्धाचारा अनलथाः संध्योपासन तत्पराः शुद्धान्नाः शुद्ध सुधनवान् सुधनाम् ब्रह्मचर्य व्रतान्विताः सत्यमेवाभिजानी मोनाते कुर्महे मनः सधर्म मनुतिष्ठाम् तस्मान् मृत्यु भयम् नः। इसका क्या कारण है यह मैं तर्क और युक्ति के साथ संक्षेप से बता रहा हूँ। श्रेष्ठ निपतिगण, हम लोगों पर मृत्यु का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता यह बताते हैं। सुनिए, हम शुद्ध आचार विचार से रहते हैं, आलस्य से रहित हैं, प्रतिदिन संध्योपासन के परायण रहते हैं, शुद्ध अन्न खाते हैं और शुद्ध रीति से न्यायपूर्वक धनोपार्जन करते हैं। यही नहीं, हम लोग सदा ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में लगे रहते हैं। हम लोग केवल सत्य को ही जानते हैं, कभी झूठ में मन नहीं लगाते और सदा अपने धर्म का पालन करते रहते हैं, इसलिए हमें मृत्यु से भय नहीं है। यद् ब्राह्मणानां कुशलं तदेषां कथयामहे नैषां दुश्चरितं ब्रूमं तस्मान् मृत्यु भयं ननः अतिथिन्नपानेन भृत्यानत्य शनेन च संभोज्य से समस्नीम तस्मान् मृत्यु भयम् नः। ब्राह्मणों के जो शुभ कर्म हैं उन्हीं की हम चर्चा करते हैं, उनके दोषों का बखान नहीं करते हैं, इसलिए हमें मृत्यु से भय नहीं है। हम अतिथियों को अन्न और जल से तृप्त करते हैं, हमारे ऊपर जिनके भरण पोषण का भार है उन्हें हम पूरा भोजन देते हैं और उन्हें भोजन कराने से बचा हुआ अन्न हम स्वयं भोजन करते हैं, अतः हमें मृत्यु से भय नहीं है। शांताः दान्ताः क्षमाशीलाः तीर्थदान परायणाः पुण्यदेश निवासाच्च तस्मान् मृत्यु भयं नः। तेजस्वी देशवासाच तस्मान मृत्यु भयम् ननः। हम सदा श्रम दम क्षमा तीर्थ सेवन और दान में तत्पर रहने वाले हैं तथा पवित्र देश में निवास करते हैं, इसलिए भी हमें मृत्यु से भय नहीं है। इतना ही नहीं, हम लोग तेजस्वी पुरुषों के देश में निवास करते हैं अर्थात सत्पुरुषों के समीप रहा करते हैं, इस कारण से भी हमें मृत्यु से भय नहीं होता है। ए सद्वैले समात्रम व समाख्यातम विमत्सरा गच्छध्वं सहिता सर्वे न पापान भयमस्ति। ऐसे अरहित राजाओं, ये सब बातें मैंने तुम्हें संक्षेप से सुनाई है, अब तुम सब लोग एक साथ यहाँ से जाओ, तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से भय नहीं रहा। एवमस्ति ते सर्वे प्रतिपूज्य महामुनिम् स्वदेश गमनम् भ्रष्टा राजानो भरतर्षभ। भरतश्रेष्ठ, यह सुनकर उन हैवंशी क्षत्रियों ने एवमस्तु कहकर महामुनि अरिष्टनेमि का सम्मान एवं पूजन किया और प्रसन्न होकर अपने स्थान को चले गए। इति श्री महाभारते वन पर्वणि मार्कण्डेय समास्या पर्वणि ब्राह्मण महात्म कथने चतुर्थित्यधिक शततमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कण्डेय समास्या पर्व में ब्राह्मण महात्म्य वर्णन विषयक 184वां अध्याय पूरा हुआ।